לשידור חי מחוות היעל באלת. שידור חי. רדיו ביו 99 FM. נכנס לטראנס. ועכשיו, אינפקטד משהו בריס אחרון. צוות שידורי החוץ של רדיו ביו 99 FM באלה. רוני בורלה, אלעד בן שושן ודרור שווץ. באולפן, צחי אלבו. with the bass just walked in and he's putting it down on the floor. מאזיני לשידור חי מחוות היעל באלת. שידור חי. רדיו ביו 99 FM נכנס לטרנס. ועכשיו, אינפקטד משהו וברי סחרוף. אתם מאזינים לשידור חי מחוות היעל באילת. שידור חי. רדיו ביו 99 FM נכנס לטרנס. ועכשיו, אינפקטד משהו בברי סחרוף. Thank you. מאזינים לשידור חי מחוות היעל באילת. שידור חי. רדיו ביו 99 FM נכנס לטרנס. ועכשיו, Infected Mushroom וברי סחרוף. I'm gonna go get some more. שידור חי מחוות היעל באילת. שידור חי. רדיו ביו 99 FM נכנס לטרנס. היי, כן, סנדנס. ועכשיו, אינפקטד משהו וברי סחרוף.